i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa spotkanie marszałek Sejmu z prezesem NIK. Europejscy przywódcy powinni wznawiać rozmowy na szczycie dotyczącym unijnego budżetu. W serwisie też o wyroku dla ochroniarza z ubiegłorocznego finału Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Prezes NIK już w Sejmie rozmawia z marszałkiem Izby. Elżbieta Witek zaprosiła Mariana Banasia wraz z kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej poprosił o to Marian Banaś. W środę na zlecenie prokuratury w Białymstoku funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w 20 miejscach na potrzeby śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych szefa NIK. CBA weszło także do siedziby Izby, w tym do gabinetu prezesa. W czwartek szef NIK oświadczył, iż w związku z działaniami prokuratury oraz funkcjonariuszy CBA oczekuje niezwłocznego spotkania z marszałek Sejmu. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Marian Banaś wszedł bocznym wejściem. Właśnie w południe, najwcześniej, europejscy przywódcy mieli wrócić do rozmów o unijnym budżecie po 2020 roku. Negocjacje trwały całą noc. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel do 7 rano konsultował się z szefami rządów poszczególnych państw. Zdaniem wielu obserwatorów i polityków porozumienie na tym szczycie w Brukseli będzie trudne do osiągnięcia. Charles Michel prawdopodobnie przygotuje nową propozycję budżetu na lata 2021-2027. Na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę skazano Dariusza S., pracownika ochrony podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku w ubiegłym roku. Mężczyzna po zabójstwie Pawła Adamowicza powiedział, że sprawca wszedł na scenę dzięki plakietce z napisem media. Śledztwo ujawniło, że kłamał. Skazano go za składanie fałszywych zeznań i nakłanianie do kłamstwa kolegi. Sędzia Danuta Blank w uzasadnieniu wyroku mówiła o silnym stresie, pod wpływem którego działał Dariusz S., co uznała za okoliczność łagodzącą. Oskarżony działał pod wpływem bardzo silnych emocji. On się w tych swoich kłamstwach po prostu pogubił. To nie było ani zaplanowane, ani popełnione z premedytacją. To było po prostu coś, co ad hoc wymyślił. Dariusza S. nie było dziś w sądzie. Jego obrońca, Dariusz Szachta, uznał wyrok za sprawiedliwy. Wyrok jest rozsądny moim zdaniem. Sąd jasno go uzasadnił. Szanujemy ten wyrok, więc to też jest dostateczna, tak mi się wydaje, nauczka, ewentualnie też kara. Firma ochroniarska, dla której pracował Dariusz S., zabezpieczała finał orkiestry. To wtedy na scenę wbiegł Stefan W. i rzucił się z nożem na Pawła Adamowicza, który następnego dnia zmarł w szpitalu. Standardy podbudowę próżniowej ultraszybkiej kolei magnetycznej, zwanej Hyperloop, ma utworzyć specjalna grupa badawcza, którą tworzyły firmy z Polski, Holandii, Hiszpanii i Kanady. Porozumienie, które podpisały, wspiera Komisja Europejska. Michał Litwin z Hyper Poland. Po to, żeby w przyszłości, gdy będzie powstawała już europejska sieć, żeby nie było takiej sytuacji, że odcinek w Holandii jest w zupełnie innych standardach, z inną średnicą rury niż na przykład odcinek w Polsce, w Hiszpanii czy w Niemczech. Być może to jest jakaś ścieżka dla kolei w Polsce. Mówi się o kolejach dużych prędkości. Możemy zacząć mówić również o kolejach magnetycznych. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Tylko musimy mieć rzeczywiście pewność, że dotrzemy z tą informacją do polityków i że będzie priorytet dla tego typu środków transportu. Transport publiczny, zwłaszcza ten europejski, jest w tej chwili na fali wznoszącej. Łukasz Malinowski z redakcji portalu Rynek Kolejowy. Jest coraz większe zainteresowanie i ze strony konsumentów, i ze strony rządu w tym, żeby ludzie korzystali z transportu publicznego, lądowego, a nie z samolotów na podróżach krajowych czy z własnych samochodów. Oczywiście jest to podyktowane kwestiami związanymi z ochroną środowiska, więc tutaj będą próbowane nowe rozwiązania i tutaj mówimy o jednym z nich. Polski projekt zakłada na początek budowę kolei magnetycznej jeżdżącej po tradycyjnych torach z prędkością do 400 km na godzinę. Prawie połowa z 7 tysięcy używanych na świecie języków jest zagrożona wymarciem. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO. Skala zanikania języków niepokoi, mówi dr Stanisław Kordasiewicz z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i dodaje, że szacunkowo co kilka tygodni zanika jeden język. Wraz z zanikiem danego języka zanika cała jego kultura, cała wiedza, która w nim była zakodowana. Także Dzień Języka Ojczystego to dobry moment, żeby się nad tym pochylić, żeby jakoś spróbować podziałać po to, żeby ta skala tego zjawiska troszkę spowolniła. W Polsce zagrożone wymarciem są m.in. języki wilamowski i kaszubski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz możliwy w całym kraju, a na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich i w górach śnieg. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego silny wiatr. W Suwałkach i Białymstoku 3 stopnie, w Lublinie 4, w Olsztynie i Katowicach 5, w Gdańsku i Opolu 7, najcieplej we Wrocławiu 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz. 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 24 lutego do 1 marca. W tym roku rezydentem festiwalu będzie legendarny kontrabasista Ron Carter. A sprawozdawcą w Trójce będę ja. Zatem zapraszam na specjalną wtorkową audycję o 15 oraz mało obiektywnie o północy z 28 na 29 lutego. Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując złoty iPhone 8 64 GB z ekranem Retina HD zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 100 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Nadajemy komunikat. Trwa 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga! Masz coraz mniej czasu, by złapać Opel w szokująco atrakcyjnych cenach. Natychmiast ruszaj do swojego salonu Opla po wymarzony samochód. Najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, Michał Olszański. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na specjalne wydanie Godziny Prawdy, które realizujemy w Szklarskiej Porębie podczas naszego festiwalu Trójka Górą. Jesteśmy bardzo blisko granicy czeskiej, jak Państwo wiedzą. Nie jest daleko stąd do Niemiec i myślę sobie, że dzisiaj podczas tej Godziny Prawdy poszukamy właśnie pewnych związków międzykulturowych, między nacjami, a przewodnikiem dla Państwa i dla mnie będzie człowiek fascynujący. To Bronisław Kamiński. Witam Pana, Panie Bronisławie. Witam Pana również, Panie redaktorze. Dotarł Pan tutaj z Kudowy, gdzie aktualnie Pan mieszka. Jest Pan człowiekiem, który w jakimś sensie działa na rzecz pojednania, powiedziałbym, cały czas. Bo przecież między Polakami a Niemcami, między Polakami a Ukraińcami są podziały i to iskrzenie nawet do dzisiaj mocno się wyczuwa. Tymczasem Pan jest człowiekiem, który ma w sercu pojednanie. Tak, trzeba coś działać, robić, żeby przyszłość była bardziej pokojowa niż była. I to tak mi przypadło w życiu, że ciągle jestem na jakichś pograniczach. Teraz w Kudowie, na pograniczu z Czechami, ale też i z Niemcami, bo oni stąd z Kudowy zostali przesiedleni do Niemiec, więc z nimi się spotykam także. W Kudowie jest pomnik trzech kultur? Tak, zbudowaliśmy ten pomnik w 2000 roku na zakończenie stulecia i tysiąclecia, żeby zamknąć to jakimś gestem pokoju. Jest zbudowany w formie tęczy, nawiązaniu do biblijnego luku tęczy z czasów Noego, po potopie. I zamieściliśmy trzy tablice, po polsku, po czesku i po niemiecku, a więc Czechom, Polakom i Niemcom, którzy przyczynili się do rozwoju materialnego i kulturowego Kudowy od XIV wieku wdzięczni mieszkańcy w roku 2000. Dzięki. I to się cieszy powodzeniem u wszystkich, jest dobrym przykładem. Pięknie pan mówi, pan Bronisław Kamiński, dzisiaj bohater Godziny Prawdy, pisarz, filozof, fascynuje się architekturą, napisał 3 duże opracowania właśnie o zabytkach Kudowy. Jakbym pana tak zapytał, kim pan jest, panie Bronisławie? Polakiem. Mam polskie korzenie od XIV wieku na Kresach. Moja matka ma korzenie ormiańskie, też z tych Ormian kresowych, ale to głębokie, dalekie korzenie, bo ci Ormianie, jej przodkowie w XVI wieku przybyli na Podole. Polakiem się czuję, ale staram się zrozumieć wszystkie inne narodowości, z którymi się w życiu zdarzyło spotkać. I to troszkę czyni pana obywatelem świata. W pewnym sensie no, za dużo może, ale na nasze warunki tak. Szanowni Państwo, to jest fascynujący życiorys i mam nadzieję, panie Bronisławie, że troszkę nas pan poprowadzi przez te ścieżki kręte swojego życia. To wszystko zaczęło się w 1938 roku dla pana, kiedy przyszedł pan na świat w rodzinie bardzo interesującej, to już za chwilę, ale proszę nam powiedzieć, gdzież ten Wiceń leży i cóż to była za osada? Wiceń, w którym się urodziłem, leży 80 kilometrów w prostej linii na wschód od Lwowa. Odtąd się zaczyna Podole. Jest to ziemia zloczowska, ale właściwie ten Wiceń leży dokładnie pomiędzy powiatami Złoczów, Zborów, Przemyślany, w samym takim miejscu, gdzie się spotykają te 3 ziemie. Północne Podole, już niedaleko do Wolynia. Stara osada, która w XIV wieku była osadą rycerską polską. I ona się tak uchowała do końca, cały czas Polska. Kiedy Tatarzy wyrżnęli Polaków tam, dość dużo zginęło w XVII wieku, to Jakub Sobieski sprowadził z Mazowsza Polaków i właśnie tam ulokował, w tym Wicyniu. Wicyń pochodzi od słowa łacińskiego vicinia, sąsiedztwo. Nie wiem dla kogo, chyba dla Pomorzan było to sąsiedztwem, bo starsze od Wicynia było obok, miejscowość była Pomorzany, której Kazimierz Wielki zbudował zamek. Jaka to była rodzina? Rodzina rycerska. Rycerze, taka jest nasza tradycja, rycerze króla Jagiełły osiedlili się tam i tak zostali. W tym Wicyniu, w Dunajowie, w Białym, w tych 3 miejscowościach. Czym zajmowali się rodzice? Rodzice, tak jak tamci rycerze, którzy przerodzili się w drobną szlachtę, zajmowali się rolą. Mieli pola, lany, gospodarstwo, no i tak się tym zajmowali. Dobrze się powodziło przed wojną? Nieźle. Mieliśmy bardzo piękny dom, on stoi do dzisiaj, murowany, pod blachą, bardzo ładny. Trochę pola, dobrze się powodziło. W naszej rodzinie było w zasadzie, powiedziałbym, dobrze. W całej naszej rodzinie. Takie pierwsze silne wspomnienia to jest rok 1944, czyli pacyfikacja Wicynia przez Niemców. Tak. Wiceń był wielką twierdzą akowską, jak na tamte warunki. 1000 ludzi pod bronią, to bardzo dużo. Mój wuj był komendantem, Marcin Barabasz. Do nas uciekali zewsząd Polacy, bo nie było Ukraińców w tej miejscowości, tylko jedna rodzina, nasi sąsiedzi. Uciekali Polacy z Wolynia, tam po różnych ciężkich walkach. Ci ludzie uciekali w naszą stronę. Oni szli do Wicynia. Oglądali na własne oczy straszne sceny. Gdzieś tam w kartoflach leżeli czy w zbożu. Widzieli, jak zabijani są ich krewni. I oni, jak trafiali do Wicynia, to mieliśmy z nimi mnóstwo problemów. To byli zbyt surowi mściciele. Oni byli w takim tak zwanym stresie pourazowym. No, w stresie pourazowym to byli ludzie, którzy no, jak złapali Ukraińca, to nieważne, czy to było dziecko, czy kobieta, czy ktokolwiek, to ginęli. Więc to były straszne czasy. Straszne czasy, demony wojny. Tak, demony wojny. Z tego trzeba znaleźć wyjście. Jest silne ugrupowanie AK, ale 44 rok to jest właśnie konfrontacja z Niemcami. Tak. Pan ma wtedy 5 lat? 6? 5, no, 6 lat? Nie, już w 44 już miałem 6 lat i zacząłem chodzić do szkoły. we wrześniu, bo Rosjanie wkroczyli do nas w lipcu 44, a we wrześniu już poszedłem do szkoły. Wcześniej byli jako sześciolatek. Tak. Wcześniej byli Niemcy. Tak. Niemcy nie zapuszczali się oddziałami do Wicynia, szli przez Dunajów, co najwyżej zajechali jacyś tam motocykliści zobaczyć, co się tam dzieje, i nie wchodzili do Wicynia. AK mogło swobodnie odpierać ataki UPA. Mamy dowód na to, że UPA, która już była w złych stosunkach w 1943 i 1944 roku z Niemcami, doniosła do Niemców, że w Wicyniu jest ponad 1000 Żydów z Krakowa, partyzanci sowieccy do Niemców donieśli. I Niemcy przeprowadzili atak na Wicyń. 30 czołgów, 3 kompanie Wehrmachtu, grupa SS-manów zaatakowała Wicyń. Bronili się? Nie. Właśnie nasi mieli szczęście, tamci otoczyli Wicyń. Kiedy nasi dowódcy zauważyli, że jest Wicyń cały otoczony, nakazali schować broń i nie bronić się. Niemcy mimo to, tego nie wiedzieli oczywiście, przeszli, spalili trochę domu, zastrzelili parę ludzi. Z mojej rodziny jedna dziewczynka zginęła przypadkowo, Iza Kamińska. Około 200 aresztowali. Zaczęli ten Wicyń okupować. Do poszczególnych takich domów wysuniętych w jakichś miejscach ważnych dawali żołnierze. Nasz dom stał na lekkim wzgórzu w stronę Dunajowa. Do Dunajowa było dość blisko, jakieś 2 kilometry do zamku. Dali nam 2 żołnierzy. Mnie i brata usunęli z pokoju i 2 żołnierzy Wehrmachtu zajęło pokój. I mieliśmy ich pół roku. Jeden był sierżantem, był Niemcem, drugi był Ślązakiem, mówił po polsku, Józef, znakomicie mówił po polsku. Mieli radio takie na akumulator, polowe, no więc była to dla nas pewna nowość, radio grało. Tam był, panie Bronisławie, taki jeden moment, kiedy zapachniało czymś groźnym. To było wtedy, kiedy jako chłopcy podkradaliście suchary. Tak. Niemcy mieli także poza czołgami i samochodami, mieli też wozy ciągnione przez konie perszerony, takie potężne perszerony belgijskie. W stajni ulokowali też te konie i te konie były karmione sucharami. Mój brat, ja, mój kuzyn i sąsiad, nas 4, wypatrzyliśmy to. Suchary to było coś bardzo atrakcyjnego wtedy. Postanowiliśmy tym koniom podbierać te suchary. Nabieraliśmy, ale wypatrzył to SS-man, który był w sąsiedztwie. No i nas podprowadził pod ścianę, ustawił pod ścianą, odszedł parę metrów od tej ściany, zaczął repetować karabin, że was zastrzelę i tak dalej za te suchary. Wyrzućcie te suchary z kieszeni. Myśmy te suchary wyrzucili. On, myślę, że nie chciał strzelać. On się chyba może nawet bał strzelić do dzieci, bo kto wie, co by się z nim stało. A wojna już się kończyła, bo już Rosjanie podchodzili. Ale wy, mali chłopcy, mieliście myśmy o tym nie wiedzieli, pełne oczywiście. Portki strachu. Krzyknął najstarszy z nas, uciekamy. Daliśmy dyla, Niemiec strzelił w górę, no i na tym się skończyły nasze wyprawy po suchary. Ale no takie dobrze. Przygody mieliśmy. No. Natomiast dużo ciekawsze rzeczy były w tym domu. Mianowicie Niemcy mieli pewne zaufanie do moich rodziców. Ojciec mówił dobrze po niemiecku. Jeden dziadek i drugi dziadek obaj mówili po niemiecku. Jeszcze z armii austriackiej, starsi panowie. I rozmowy toczyły się niemal po pewnym czasie całkiem normalnie. Nie zamykali pokoju i ojciec ich listy czytał, przepisywał i oddawał dowódcy, co się dzieje wśród Niemców. W ten sposób poznawał tych Niemców, a jak mu czegoś brakowało, jakichś informacji, to przy kolacji, gdy matka coś dobrego zrobiła, Niemcy się wypowiadali, rozluźniali się, no i ojciec sobie uzupełniał wiedzę o ich miejscowościach, o ich życiu. Wyciągał informacje. Sierżant pochodził z Dolnego Śląska, z miejscowości Lissen bei Strigau. Ojciec poznał dobrze Lissen bei Strigau z listów tego sierżanta. I jak państwo usłyszą, ma to spore znaczenie dla późniejszej historii, dla całej rodziny państwa Kamińskich, ale teraz wobec tego już za moment będzie repatriacja, bo przyszedł 45 rok, wojna się skończyła. i spotkało Polaków to, co w lutym 40 na przykład roku spotkało wiele polskich rodzin, które były wtedy transportowane na daleki Sybir, prawda? A tu będziemy mieli odwrotny kierunek, ale może żebyśmy chwilę oddechu złapali. Chciałby pan usłyszeć, jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon. Tak, dlaczego? Śpiewaliśmy to wtedy. Kiedyście to śpiewali? Śpiewaliśmy to w domach cicho i głośno, różnie w czasie, pod koniec wojny, ja to dobrze pamiętam. Tak, jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon. Jak długo w sercu naszym kropla polskich chwil, jak długo w sercach naszych miłość ojczyzny tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto wróg. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie spać, tak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo z gór karpackich brzmi polskiej pieśni ton, jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Już zniósł się orzeł biały, Tyś Boże sprawił cud. Zwycięstwo polskiej sławy ogląda polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasto gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Piękna pieśń patriotyczna, którą śpiewali Polacy na Podolu pod koniec wojny. Dzisiaj w Godzinie Prawdy pan Bronisław Kamiński opowiada państwu swoją historię, która rozpoczęła się właśnie w Wicyniu na Podolu. Jako 6-7-letni chłopak razem z rodzicami, z całą praktycznie rodziną, musicie z tegoż Wicynia odjechać na zachód. Bo się skończyła wojna, wiadomo, że granice będą zupełnie inne. Miała to być historia dom za dom, prawda? Wchodzą Ukraińcy. Już powiem, tak. Jak to wyglądało? To było bardzo ciekawie, bo muszę tu jeszcze dodać, że w czasie, gdy hitlerowcy jeszcze panowali nad tym terenem, wchodzili Rosjanie swoimi oddziałami partyzanckimi. Ponieważ u nas była miejscowość polska, a nie ukraińska, to ci Rosjanie o tym wiedzieli skądś, nie wiem skąd, i ten oddział imieniem Józefa Stalina, oddział rosyjskich jakby komandosów, przychodził dwukrotnie do Wicynia, dwukrotnie się tam zainstalował. I gdy Rosjanie wkroczyli w lipcu 1944 roku, to ten Wicyń był traktowany troszeczkę ulgowo przez nich. Rozumiemy się. Armia Krajowa w Wicyniu była raczej dla nich przyjazna, bo przechowali dwukrotnie oddział radziecki. Czyli jesteśmy sojusznikami. Tak, i wtedy Barabasz, Marcin Barabasz, dowódca, pojechał do Lwowa, do dowództwa. Co robić? A mamy silne ugrupowanie. Oni mówią nawiązać kontakt z Rosjanami. On nawiązał kontakt z Rosjanami i Rosjanie użyli ten nasz batalion teraz jako istrybitylny batalion, czyli batalion oczyszczający. I ten batalion istrybitylny szedł przez lasy i miejscowości te pobliskie dla oczyszczenia z UPA. To było groźne, bardzo, bardzo. Dowódcą był lejtnant rosyjski, a ten Marcin Barabasz był jakby jego już zastępcą. To nie trwało długo. No i zaczęliśmy wyjeżdżać. W 1945 roku... W maju 1945 roku cała miejscowość została wysiedlona. Wszyscy my pojechaliśmy do Złoczowa, do pociągów. My pojechaliśmy jako rodzina do, bo ojciec był już gdzieś pod Krakowem, tam walczył w jakiejś partyzantce. My pojechaliśmy do Złoczowa, do znajomych ojca. Tam kilka dni mieszkaliśmy i do pociągu, i na zachód, na Górny Śląsk. Podstawili pociąg? Tak, pociąg podstawili. W jakich warunkach ta podróż się odbywała? No to było bez dachu, w takich wagonach bez dachów. Zwierzęta z ludźmi, trudne były to warunki, no ale jechało się szczęśliwie, że już wojna się skończyła i trzeba było szukać nowych miejsc. Tak, jaki to paradoks, pan mówi, wojna się skończyła, a właśnie za moment jest tragedia związana z pańską babcią. Bo tak, myśmy dojechali do Strzelec Opolskich. W Strzelcach Opolskich kazano nam wysiadać, robić sobie jakieś budy na poboczach dworca kolejowego. Myśmy te budy sobie porobili, bo tu będą domy po wysiedlonych Niemcach. Taka była historia mówiona. Pojawił się już nasz ojciec, już nas odnalazł. Tak się złożyło, że pierwszą noc po tam osiedleniu się na tym dworcu, w tych namiotach, moja babcia i stryjenka rozpalili ognisko przed namiotem. Niestety na bombie, na minie. Ta bomba jak eksplodowała od tego ognia, to babcię rozerwało na kawałki, a stryjence odlamek poderżnął gardło i zmarła w drodze do szpitala. My byliśmy osłonięci maszynami, jakimiś urządzeniami, to nas uratowało. I wojsko zabrało nas polskie do samochodem do pobliskiej miejscowości pod Strzelcami. To się nazywało Siedlec, koło Góry Świętej Anny. Był tam dla was dom? No właśnie. Wojsko zawiozło nas do domu. Otworzyli żołnierze bramę. Wjechaliśmy na podwórko. Nie ma nikogo. Ładne obejście wiejskie. Krowy, konie w stajniach. Na stolach dopiero co pozostawione jedzenie i naczynia, żywego ducha, ale ludzie coś zostawili. To tak jakby jeszcze na stole gorąca jakby zupa, tak? Jakby było gorące, wszystko można byłoby zjeść. Nie ma ludzi. Nasza czwórka z mamą, jesteśmy tym trochę zszokowani, co to będzie. Wieczorem pukanie do okien, za oknami stoją ludzie. Pani Ślązaczka mówi po polsku, tak po śląsku, że oni się nazywają noconie, że wojsko polskie wywiozło ich do lasu i powiedzieli: wy Szwaby nie wracajcie, bo zastrzeleni zostaniecie, bo tu mają być Polacy, mają mieszkać Polacy. Ona mówi: my nie jesteśmy Niemcami, my jesteśmy Ślązakami, po polsku mówiła. Nazywamy się noconie. A polskie wojsko po prostu potraktowało ich jako Niemców, Szwabów, do lasu i radźcie sobie. Potraktowali ich jako Niemców i to jest właśnie to, o czym nieraz mówimy. matka otworzyła drzwi, wchodźcie natychmiast. Oni weszli. Jak liczna to była rodzina? Ja ich pamiętam, starego noczonia, że tak się powiem, jego żonę, ich córkę i dojechał ich syn, który wrócił z Niemiec z Wehrmachtu. Mówili po polsku, po śląsku. Nocoń był powstańcem śląskim, bo tu szybko się dogadali. Matka ich wciągnęła, zaraz przyjechał nasz ojciec i wszystko było bardzo dobrze, ale oni zostali, że tak powiem, poszkodowani. No ale musiało dojść do jakiegoś takiego spotkania dwóch rodzin pod tytułem, tak, co oni, mamy robić? Wy jesteście oni, też praktycznie ludźmi, tak, którym zabrano tak, dom. Tak, no im co, też tak. Zabrano dom i teraz jesteście w stanie się pogodzić. Tak. Mieszkaliśmy z nimi, bo oni nam dali zaraz pokój z kuchnią, taki w tym samym domu. Ojciec dojechał. Mieszkaliśmy tam niecały rok. W bardzo dobrych kontaktach, bardzo dobrych. Wrócił ich syn, który był w Afrika Korps, w Wehrmachcie. Był zresztą bardzo nieprzyjemny dla nas. Przegrał wojnę. Tak. On Franciszek, mówiliśmy na niego Franc. Był nieprzyjemny, ale bał się mojego ojca, bo ojciec był takim partyzantem, widać było to. I on się go trochę obawiał. Zresztą przegrali Niemcy wojnę, on to miał. Był w Afrika Korps. Nie musiał się niczym bardzo martwić tutaj. W Wehrmachcie był. Potem go odwiedziłem w 70-tych latach. Jak się kończy ta historia po tym pobycie wspólnym u Noconiów? Bo jakoś rzeczy się z nimi dogadali. U Noconiów zmieniła się sytuacja radykalnie po kilku dniach. Mianowicie była taka sytuacja jak z filmu. Ja sobie coś tam, czymś się zajmowałem na ulicy. Podjechał milicjant na rowerze. Pyta się mnie, gdzie tu mieszka Józef Kamiński. To mój ojciec. Ja mówię, że to mój ojciec, no ja już pana zaprowadzę. On przyjechał, ojca nie było. Mówi do matki, proszę oddać broń. Gdzie jest ojciec? Nie ma. Proszę oddać broń. Ale matka mówi, tu nie ma żadnej broni, bo będę robić rewizję. Zrobił rewizję, nie znalazł broni. Broń była, ale nie znalazł tej broni. Ci Ślązacy się temu przyglądnęli i od tego momentu traktowali ojca jak swego. Przyjechał milicjant, robi rewizję u Polaków. Tamten musi uciekać. No to swój człowiek. Wspólnota losu. Tak, tak, tak. Ale no musieliście w jakimś momencie znaleźć swoje miejsce, bo no, jednak byliście u Noconiów gośćmi. Tak, byliśmy gośćmi, bardzo się to przyjemnie mieszkało z nimi. Ojciec wyjechał na Dolny Śląsk szukać domu. Zajechał na ziemię lubuską, gdzie już nasi ludzie się osiedlali. No ale stamtąd pojechał do miejscowości, którą znał z wojny, a mianowicie gdy Niemcy spacyfikowali naszą miejscowość, to w naszym domu, tak jak wspomniałem, może już ulokowali dwóch żołnierzy. Tak, i mówił pan o tym, że jeden z nich był z miejscowości Lüssen. Z Lüssen bei Strygau koło Strzegomia. Dzisiaj to jest Lusina. I ojciec, czytając listy, wiele się na temat tej wsi dowiedział, więc naturalny tak. sposób pojechał do Lüssen. Ojciec doskonale znał już tę wieś, rodziców tego żołnierza, który u nas mieszkał, i od razu pojechał prosto do tych rodziców. Do Lusiny, do Lüssen bei Strygau. Znał adres. Znał adres, przyszedł i powiedział, że wasz syn mieszkał u nas prawie pół roku, więc jako dobry znajomy przyjeżdżam tutaj, szukam domu. Ale zaprzeczali, bali się, że nie mieli syna i tak dalej. Poszli w zaparte. Poszli w zaparte. Po pewnym czasie, gdy zauważyli, kim jest mój ojciec, że to jest przyjazny człowiek, przyznali się oczywiście, że to był ich syn. Więc co to za przygody, prawda? A znalazł się dom dla was w Lusinie? Tak, tak, oczywiście. Ojciec zajął dom w pobliżu tych Niemców. Ładny, taki duży, mieliśmy 7 izb, duży, ładny dom i tam mieszkaliśmy. I tak się zakończyła ta tak. wielka migracja tak, tak, tak. rodziny Kamińskich. To było bardzo ciekawe, bo ten Niemiec z tą żoną był bardzo sympatyczny dla nas, dla mnie i dla brata. Widocznie z listów, jakie przysyłał ich syn, ten sierżant, wynikało, że ma przyzwoitą polską rodzinę, w której mieszka tam na wschodzie. Bardzo nas sympatycznie traktował. Gdy innych przeganiał z ogrodu, nas zapraszał z bratem. Tak. Proszę Państwa, jesteśmy w Szklarskiej Porębie, stąd może słyszą Państwo w tle głosy, bo tutaj wokół nas sporo ludzi, którzy cieszą się z ładnej pogody i z naszego festiwalu trójkowego. A jak Państwu mówiłem, pan Bronisław Kamiński dotarł tutaj do nas z Kudowy, w której mieszka już za chwilę. Troszkę bardziej współcześnie spojrzymy na losy pana Bronisława. Wcześniej sobie kolejną piosenkę na pańskie życzenie posłuchamy. To jest Pod żaglami Zawiszy. Tak, tak, śpiewano wtedy, tak. Też tak, ma pan wspomnienia z tym. Taka biesiadna, piękna pieśń patriotyczna. Posłuchajmy. Godzina prawdy, jesteśmy w Szklarskiej Porębie, gościem Państwa, bohaterem dzisiejszego spotkania jest pisarz, filozof. No i tutaj trzeba powiedzieć, pan Bronisław Kamiński oczywiście, jeszcze raz serdecznie panu dziękuję, że pan przyjechał do Szklarskiej Poręby. Po wojnie pan robi maturę w Środzie Wielkopolsko-Śląskiej. Tak, później jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Przez wiele lat swojego dorosłego życia był pan człowiekiem, który tworzył polskie szpitale, zarządzał nimi, prawda? Tak się złożyło, że w 71 roku, kiedy zostałem wyrzucony z pracy, miałem pysk niewyparzony, wie pan, i lekarz wojewódzki we Wrocławiu, byłem w Stronnictwie Demokratycznym działaczem, powiedział do mnie, a był wpływowym człowiekiem, był członkiem egzekutywy KWPZPR, powiedział do mnie, musi pan wyjechać z Wrocławia, zniknąć im z oczu. Mam dla pana propozycję. W Kudowie chcemy otworzyć sanatorium dla dzieci. Będzie pan dyrektorem w tym sanatorium, niech pan znika stąd. Uczciwy facet. Bardzo porządny. Był członkiem egzekutywy Stanisław Penar, KWPZPR, członkiem Komisji Rozjemczej w Pamundżonie w Korei. Miał zaufanie w tym komitecie wojewódzkim partii, ale też bardzo wątpliwe, bo rok po mnie wyleciał z Wrocławia i w Polenicy szukał pracy. Więc widzicie, jak to było. A pan już był wtedy w Kudowie? A ja już w Kudowie zacząłem sanatorium zakładać. Założyłem sanatorium. Po roku lub po dwóch z Polenicy powrócił do Wrocławia doktor Penar, a ja 2 lata później po nim wróciłem do Wrocławia. Ale już funkcjonowało sanatorium dla dzieci w Czernej, bardzo ładnie, bardzo dobrze. Czy to jest ten tak zwany Orlik? Nie, Orlik później budowałem. To była Marzanka. i przeniosłem się do Wrocławia. Pracowałem w Urzędzie Wojewody w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia i stąd poszedłem do pracy w Państwowym Szpitalu Klinicznym numer 1 na wicedyrektora do spraw wszystkich, że tak powiem. Bardzo dobrze mi się pracowało i po 10 latach pracy lekarz wojewódzki z Wałbrzycha, wtedy to było województwo, zaproponował mi powrót do Kudowy. Mówi, zmarł pański następca w Kudowie, nie wiemy co z tym zrobić, może pan ma domek w Kudowie, niech pan wraca, niech pan to zrobi, co pan tu więcej może zrobić we Wrocławiu. Naradziłem się z żoną i pojechaliśmy i otworzyłem wtedy szpital Orlik dla dzieci, rozbudowałem, 20 lat, 25 byłem jeszcze dyrektorem tego zespołu rehabilitacyjnego. Czy prawdą jest, że pan przyjął wtedy te dzieci z Czarnobyla? Tak. I uruchomiliśmy pierwszy, wtedy jedyny szpital rehabilitacyjny, hematologiczny dla dzieci pod nazwą Orlik. I pierwszy turnus w 90 roku to był turnus dla dzieci z Czarnobyla. Finansował ten turnus Pax Christi z Danii. To była bardzo piękna sprawa. Ten kontakt z tym Pax Christi załatwiał, niech nas słucha, doktor Andrzej Kaiser z kliniki hematologii. Te dzieci miały oczywiście ten zespół popromienny, tak? Tak, była to znakomita grupa z Kijowa. Myśmy wtedy zrobili piękną opiekę. To było w 90 roku, to był pierwszy turnus. Przyjechali z profesorami, z naukowcami z Kijowa, z Politechniki, z Akademii Medycznej, to się nazywało Instytut Medyczny. Było bardzo pięknie. 2 lata później wyjechałem do Kijowa, doznałem nadzwyczajnych tam przyjęć przez Senat Politechniki Kijowskiej, przez Szpital Dziecięcy w Kijowie. Byli wdzięczni, byli bardzo sympatyczni. Ja myślę, że Kudowa jest panu wdzięczna. Wiele panu zawdzięcza dzisiaj. No było to, wie pan, trochę dziwne i nawet niezasłużone. Nie wiem, jak to się działo, ale tak właśnie się stało. Może dlatego, że to była pierwsza taka placówka hematologiczna, że te dzieci akurat były z Czarnobyla, że to było takie bardzo jakieś sceniczne. Takie medialne. No, takie bardzo medialne. Może dlatego tak na tym rośliśmy. Myślę, że z dumą pan chodzi po tym swoim mieście, po Kudowie, które pan tak pięknie zdokumentował. Bo pan było zrobił to przecież wtedy naprawdę piękne. Zrobiliśmy kawał wielkiej roboty. Zresztą robiliśmy to z wielkim tempem. I co ciekawe, udało mi się przy braku pieniędzy, zupełnym braku pieniędzy, w ciągu krótkiego czasu, niecałych 5 lat, zbudować 4 budynki, wszystko to uruchomić. Nie zrobiłbym tego, bo na to nie było środków, gdybym nie pozyskał Niemców. Właśnie znalazłem pomoc lekarzy niemieckich, którzy mieli swoje jakieś potrzeby, jakiegoś, ja nie wiem, jakby to powiedzieć, zrobienia czegoś dobrego dla Polaków. I to można było wykorzystać, co się panu udało. Tak, byli ja to państwu znakomici, znakomici ludzie, lekarze z Aquisgranu, po niemiecku Aachen. Bardzo mi pomogli i do dzisiaj o nich mówię z wdzięcznością, a byli wspaniali. I ja państwu mówiłem, że pan Bronisław Kamiński to jest taki człowiek, który ma ten dar zbierania ludzi z różnych nacji, pojednywania ich, tworzenia wspólnej wartości i ta Kudowa dzisiaj z tymi pięknymi dziecięcymi szpitalami jest tego najlepszym dowodem. Ale na koniec jeszcze wróćmy na Ukrainę, bo pan jest dumny z kolejnego projektu, który pan zrealizował ostatnio, to są Biesiady Dunajowskie. Co to jest? To uważam za wielkie takie wydarzenie polsko-ukraińskie, które mi spadło jak z nieba, zupełnie niespodziewanie. A mianowicie, jak już wspominałem, obok Wicynia były takie miejscowości jak Pomorzany, Dunajów i Ciemierzyńce. 4 te miejscowości były przy sobie. Polski Wicyń, polsko-ukraińsko-żydowski Dunajów, polsko-ukraińskie Ciemierzyńce i ukraińsko-żydowsko-polskie Pomorzany. Silnym ośrodkiem był Wicyń polskim i wojennym. W Dunajów był najpotężniejszy pod względem kulturowym. To było miasteczko, mieli prawa miejskie od Jagiellonii w 1420 roku. Tamżeż w tym Dunajowie ulokował się arcybiskup lwowski w zamku. Była to siedziba terenowa arcybiskupów lwowskich. Grzegorz Sanoka umocnił zamek, bo Tatarzy co 3 do 5 lat napadali, szli od Krymu na Lwów i tam właściwie miał codzienną swoją siedzibę. Na synody jeździł tylko do Lwowa. Więc nasi ludzie, a Wicyń miał swój kościół w Dunajowie, bo to było obok, nasi ludzie słuchali największych. A Grzegorz Sanoka był filozofem, poetą, profesorem Uniwersytetu w Krakowie, arcybiskupem. A jest to XV wiek. A to jest pod koniec 1470 lata. A jeszcze do tego Dunajowa uciekł i schronił się Filippo Bonacorsi Calimach, pisarz i filozof w jakimś stopniu. Który uciekał z Włoch przed inkwizycją. Przed inkwizycją i schronił się najciemniej pod latarnią w siedzibie arcybiskupa lwowskiego w Dunajowie. Dwa lata się tam ukrywał i działał. No więc i spotkało się dwóch znakomitych dwóch twórców. Znakomitych ludzi renesansu. Ludzi renesansu i zorganizowali sławne biesiady dunajowskie. Może nawet sławniejsze niż obiady czwartkowe króla Stasia. Coś wspaniałego. Dwa lata były te biesiady w Dunajowie. Ludzi kultury? Ależ to było nadzwyczajne. Poetów, filozofów? Tak, tak, tak. Nawet pojawił się tam Czech, przysłany z Pragi, jakby tego Grzegorza Sanoka zwerbować na biskupa do Pragi. Bo oni szukali kogoś postępowego, mądrego, bo mieli u siebie już ruch husycki. Tak. Ale Calimacha namierzyli wysłańcy z Rzymu. Calimacha namierzyli legaci papiescy, wysłańcy z Rzymu, ale Grzegorz Sanoka udał się do Krakowa, do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą, aby nie wydał Calimacha, bo on biskup jest bezradny wobec papieża. I król nie wydał. Król zabrał potem Calimacha do Krakowa, został sekretarzem króla, nauczycielem jego synów i w Krakowie uczył, wykładał na Uniwersytecie w Krakowskim i tam został pochowany i przebywał do końca. Teraz zatem znają Państwo kontekst historyczny, a my przenosimy się już w kolejne tysiąclecie, bo tak. W 2012 roku zaczyna Pan realizować pomysł powrotu do biesiad właśnie w owym tak. Dunajewie. Tak, otóż arcybiskup lwowski w 2012 roku powołał na nowego proboszcza rzymskokatolickiego w Dunajowie, gdzie był stary kościół od XV wieku, księdza Józefa, który to ksiądz Józef porozumiewał się ze mną, co by można było zrobić w tym Dunajowie. I ja mu zaproponowałem wznowienie biesiad po 540 latach. Mądry ksiądz, że się na to zdecydował, taki młody ksiądz, to było dla mnie zaskoczeniem. I wznowiliśmy biesiady w roku 2014. Na następujących warunkach. Biesiady, zapraszamy Ukraińców, Polaków, tych, którzy chcą przybyć. Mówimy, referaty wygłaszamy po ukraińsku. Po każdych biesiadach ma być książka i patronem honorowym pierwszych biesiad ma być arcybiskup lwowski. Byłem u arcybiskupa Mokrzyckiego razem z tym księdzem Józefem i z profesorem Mnichem. Profesor Roman Mnich jest teraz profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, lingwista. Pojechaliśmy zaprosić arcybiskupa, zgodził się być patronem honorowym. Nie zdołał przyjechać na pierwsze biesiady, bo był w Köln w Niemczech, ale przyjechał arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Afryce, w Burundi, więc lepiej być nie mogło. Mało tego, tam w sumie dzięki tym biesiadom standard się mocno podwyższył. Mój Boże, co to się stało, jak popatrzyliśmy, kto przyjechał na biesiady. Przypomnę, Dunajów przed wojną miał 2,5 tysiąca mieszkańców, byli to Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Teraz jest wioską, ma 600 mieszkańców, w tym dosyć dużo Ukraińców wysiedlonych z Polski. Wioska, ale miejsce jest napromieniowane wielką kulturą. Patrzę, kto przyjechał na biesiady w 2014 roku. W pierwszym rzędzie siedzą profesor Jurij Bobalo, rektor Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej, urodzony w Dunajowie. Profesor Wolodymyr Dalik, wybitny ekonomista, urodzony w Dunajowie. Profesor Roman Mnich, urodzony w Dunajowie. starosta właściwy dla tego miejsca z Przemyślan, Muzyczka, urodzony w Dunajowie. Patrzcie, w tym Dunajowie jest obecnie szpital dla przewlekle chorych. Teraz akurat ma kłopoty. Jest też szkoła średnia. Są ślady wielkości. Jest park. Po jednym ze skrzydeł jest pałac. A zamek ocalał? W jednym ze skrzydeł zamku jest pałac. Zamek się spalił w pożarze w 1915 roku. A w tym roku będą kolejne biesiady? Będą 8 maja w tym roku będą biesiady doniosły z tematem Ukraina, Unia Europejska. Nie wiem jak państwo, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Muszę panu powiedzieć, panie... Z każdych biesiad jest książka. Było sześć biesiad, jest już 5 książek. Nie było nic, jak zaczynaliśmy. Ja mam wrażenie, panie Bronisławie, że panu się bardzo wiele rzeczy udało w życiu. Bardzo mi się udało, właśnie w Dunajowie. Udało, tak mi się w Dunajowie, w Kudowie. Tak mi się szczęśliwie składa, że udało mi się w tej Kudowie. Trafiam na mądrych ludzi po drodze. To podobno jedna z najważniejszych zasad życiowych, otaczać się mądrymi ludźmi. Trafiam na mądrych ludzi. Jak przyjechałem do Wrocławia i pracowałem po Kudowie, trafiłem do Akademii Medycznej. Zostałem dyrektorem w pierwszym szpitalu klinicznym. Znowu trafiłem na bardzo mądrych ludzi. Bo pan przyciąga bardzo mądrych. Bardzo mądrych. Nie, ja mam takie szczęście. Po prostu trafiam. A my mieliśmy szczęście dzisiaj, że znalazł pan czas dla słuchaczy Trójki, że dotarł pan do nas do Szklarskiej Poręby. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i życzę zdrowia, chociaż widać, że jest pan w dobrej formie. Chciałbym jeszcze prosić pana, mianowicie w czasie tych biesiad w Dunajowie utworzyłem takie z Ukraińcami towarzystwo i ruch pod nazwą Szlak Kalimacha Dunajów San Gimignano. Tenżeż Kalimach urodził się w San Gimignano koło Florencji. Utworzyłem ten ruch i te Dunajowianie jadą z Dunajowa przez Kraków, tam jest grób Kalimacha, jadą do Kudowy, z Kudowy jedziemy do Wiednia, z Wiednia na Wenecję, Rzym, Florencja, San Gimignano. Dojechaliśmy na razie do Wiednia. W tym roku mamy jechać do Wenecji, to na tej zasadzie, że woda wylana w Dunajowie płynie Złotą Lipą do Brzeżan, ze Złotej Lipy wpada do Dniestru, Dniestrem płynie do Morza Czarnego, z Morza Czarnego przez cieśniny Bosfor i Dardanely do Morza Śródziemnego i podnosi się woda w Wenecji. Chcemy pokazać, co łączy Wenecję z Dunajowem. A Kalimach przebywał też w Wenecji, bo idziemy za Kalimachem. To prawda. I tak mamy dojechać do San Gimignano. Ja też proszę, żeby w tym roku na biesiadach koniecznie w Dunajowie był burmistrz San Gimignano. Oby tak się stało. I będzie. A jadąc do Włoch, nucicie Santa Lucia po włosku. I właśnie naszą pieśnią na tym szlaku, a już dojechaliśmy do Wiednia, jest po włosku Santa Lucia. Nie śpiewamy po polsku, nie śpiewamy po ukraińsku, śpiewamy po włosku, Santa Lucia. Zanuci pan fragment? Oczywiście, że mogę zanucić, oczywiście, że tak. To ja pożegnam pana w imieniu naszych słuchaczy, Bronisław Kamiński, cudowny człowiek, był dzisiaj państwa gościem i żegnamy się Santa Lucią, którą pan zaintonuje. Dziękuję panu za spotkanie. Bardzo dziękuję wam, że mogłem to powiedzieć. Sul mare lucica, l'astro d'argento, placida e andando.